राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 1 फरवरी 1994 को सायं लगभग 3:30 बजे खेड़ापा में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के अवतार कैसे होते हैं ऐसा पार्वती ने पूछा है। तो भगवान विश्वनाथ कहने लगे, कई कारण बताए, उन्हें एक बार नहीं बताया, एक बार नारद श्राप दिए, एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। तो अब आप याद भी सुने, गिरिजा चकित भाई सुनी बानी, वो चकित हो गई। नारद विष्णु भगत पर ज्ञानी, नारद जी तो विष्णु भगत है भगवान के और ज्ञानी है, तो उनको कैसे हो गया महाराज जी, कैसे उनके मन में बात आ गई तो भगवान ने साथ दे दिया। नारद जी महाराज की बात सुनी तो पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य आया। पार्वती जी को मिलाने वाले नारद जी ठहरे। जब सती ने देह त्याग कर दिया पर्वत के घर जन्मे, तब तो नारद जी महाराज आए और उन्होंने सब बातें देखी। तो गिरिराज ने पुत्री को रखकर मना, इनके गुण दोष देखो, बच्ची कैसा है कैसा होगा, कहा सब कुछ ठीक है, पर एक बड़ा ऐसा मिलेगा इसको, और जटिल है और सांप है, बिच्छू रखते हैं, जंगल में रहते हैं, भस्म ऐसी ऐसी बातें सुनी। और जो ये तपस्या करे, जो ये तप करे, तुम्हारी कुमारी तुम्हारी कन्या, ये कन्या अगर तपस्या करे तो भावी भेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर भावी भेट दे। तो सती जी के ये मन में था ना, पहले भगवान ने त्याग कर दिया, तो इसको भगवान शंकर ग्रहण करेंगे नहीं। नारद जी ने कहा कि ये तपस्या करे तो सब ठीक हो जाएगा। तो नारद जी के उपदेश से ही पार्वती ने तप दिया। तप करते करते सब सुखाने को पड़ा, सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया, तब सती नाम भयो अपर्णा, पर्वत के जन्म नहीं इस वास्ते पार्वती हुआ और सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया, ऐसी कठिन तपस्या की जिसका नाम अपर्णा हुआ। तो भगवान की प्राप्ति नारद जी महाराज के द्वारा हुई, उनका बड़ा एहसान हुआ पार्वती जी पर। भाई नारद जी ने कृपा करी तो भगवान ने मेरे को स्वीकार कर लिया, मेरा अपराध हुआ बड़ा भारी, जो शंकर ने त्याग कर दिया था। तो नारद जी का कैसा उपकार है, कितने ऊंचे हैं। तो ये कृतज्ञता है मन में कि नारद जी महाराज ऐसे हो नहीं सकते। तो उसमें भी पूछा है कि महाराज नारद जी ने श्राप दिया तो क्या बात है, का अपराध रमापति की ना। ये नहीं कि नारद जी ने श्राप दे दिया तो नारद जी का कसूर नहीं है, रमापति ने कोई अपराध किया होगा तो बटन दिया है। नारी जी नहीं दे सकते दे। तो ये प्रश्न कारण कौन साप मुनि दीनर का अपराध रमापति की ना, इसमें है भगवान का कोई अपराध है? नारद वो तो कृपा करने वाले हैं, मेरे पर भी कितनी कृपा करी जो मेरे फिर संकट स्वीकार कर लिया। ऐसे कृपालु संत कोई साप दे करे तो कोई भगवान का ही कसूर है, नारद का तो कसूर हो नहीं सकता, विष्णु भगत को नहीं ज्ञान है। इस बात चकित भाई चकित हो गई, बात क्या है? मुनि मन मोह मुनि ने क्यों आगे वो अपराध क्यों कर दे, साप दिया क्यों? तो महाराज यह प्रश्न अपराधी महाराज ये तो प्रश्न मेरे को ठीक तरह सुनाओ। जैसे थोड़े जोंदर गया उसने ऐसा किया ऐसे किया, थोड़े थोड़े में बात कह दी तो ये ऐसे थोड़े नहीं गया, जैसे विस्तार से बात प्रश्न मेरे को सुनाओ। तो बोले कि जय दस रघुपति गवा बोले भेष महेश तब ज्ञानी कहते भगवान को जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार करते हैं। नारद जी तो भगवान का मन है, ये वाला कोई चीज ही नहीं है। तो नारद जी जो देह में कोई काम करे तो भगवान की इच्छा से ही करते हैं, उनकी मर्जी है, नहीं तो नारद जी साहब क्यों देते? और ज्ञानी है वो विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, तो भगवान जब जैसा करना चाहते हैं वैसा ही करा देते हैं, आदमी क्या करे वहां पर। तो ऐसी बात है, अब इधर तुम सुनो। अब इस दोहे पर एक बड़ी शंका होती है, इसमें शंका ये होती है कि जिससे जो कोई अपराध होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है। ज्ञानी मूड क्या करे बेचारा, रघुनाथ जी महाराज जैसा करना चाहता है वैसा उसी क्षण वो वैसा हो जाता है, तो उसमें क्या कसूर रहा? ये कसूर अगर हो तो भगवान का हुआ, वो ज्ञानी मूड क्या करे? तो ये जो भगवान जैसा करे वैसा उसी क्षण हो जाता है, ये किनके लिए है? जो अपना सब कुछ भगवान के अर्पण कर देता है, अपना कोई ख्याल ही नहीं है, ना अपना पुण्य है, ना तप है, ना तपस्या है, ना तेज है, अपना कोई है ही नहीं महत्व, भगवान के ही अर्पित हो गया, तो उसको भगवान चाहे जैसे करवा देते हैं। कर्मों के अनुसार जीव जो भ्रमते रहते हैं उनसे भगवान नहीं करवाते हैं। कोई आज भी कह दे भी हम पाप क्यों करें, भगवान ने ऐसी कर दी हमारे पर, तो ये बात नहीं है। ऐसी ऐसी बातें आती है रामायण की जगह, तो ये उनके लिए ही है कि जो भगवान के समर्पित तो हो चुके वह ज्ञानी और वह कोई कायदा नहीं है। भगवान अपनी वस्तु को चाहे जिसे जिस काम में लें और जब चाहे तब ले, ये बात है। तो ये हरेक के लिए बात नहीं है। ऐसे भरद्वाज महाराज और मुनि कह रहे हैं वो बात प्रसंग, वो भी अब कहते हैं। अब उसका प्रसंग अगर ही बताएंगे तो नारद जी महाराज ने श्राप दिया तो किस तरह से किया, क्या हुआ, कैसा हुआ, अब वो कथा सुनाएंगे इसी तरह से। तो वहाँ एक कौतुक निधि कृपाल भगवाना, वहाँ आप सुनना कौतुक निधि का कौतुक। तो ऐसे और मुनि कौतुकी, नारद जी महाराज भी कौतुकी है, और दो महादेव जी गण है परम कौतुकी थे, वे भी परम कौतुक है। कौतुक ही कौतुक मिले आए और कौतुक में कौतुक किया, ये तमाशा है, खेल है, ये कोई खास भेद नहीं है कि खास ऐसी कोई बात है, ऐसी बात नहीं, ये कौतुक है। तो कौतुक कौतुक मिलकर एक कौतुक किया है, ये कोई कर्मों का फल है, सब ऐसी बात नहीं है। भगवान ही कृपा पर भगवान भी कौतुक ही कृपाला वही प्रगट हुई तो कौतुकी है। तो कौतुकी कौतुकी कौतुक किया है, एक खेल किया है। तो वो कैसे हुआ वो आगे बताएंगे। तो भगवान के भक्त होते हैं उनके खुद के कोई इच्छा नहीं होती, कोई चाहना नहीं होती, कोई विश्वास नहीं होती, कोई करना बाकी नहीं रहता, कोई जानना बाकी रहता, और ना कोई पाना बाकी रहता। ये तीन बात है, कुछ करना बाकी रहता है, कुछ पाना बाकी रहता है, कुछ जानना बाकी रहता है। ये तीन शक्ति है मनुष्य मात्र में, करने की शक्ति है और एक करने की, एक जानने की शक्ति है। करने की शक्ति तो क्रिया है, जानने की शक्ति वो ज्ञान है, और एक पाने की इच्छा रहती है, राज्य मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, इतना मिल जाए, पद मिल जाए, पाने की शक्ति होती है। तो ज्ञानी महात्मा लोग कृत कृत्य होते हैं, प्राप्त प्राप्तव्य होते हैं, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य, और प्राप्त भी सब कुछ हुआ है और कृत कृत्य करना भी बाकी नहीं रहता। तो ऐसे भक्त होते हैं, उनकी जो कथा होती है वो विचित्र लीला होती है। एक कौन होगा कि लीला मात्र है, उस लीला का वर्णन करते हैं। तो पार्वती जी की ये बात हुई है, कैसे हो गई, तब वो ठीक से सुनाते हैं। तो कौतुकी कौतुकी, सबका नाम कौतुकी, भगवान का नाम कौतुकी, नारद जी का नाम कौतुकी, कौतुकाने कौतुकी मुनि गए वहां देखने के लिए, श्रीरथ लड़की का साथ देगा, हाथ देगा, तो कौतुकी कौतुकों ने मिले, एक तमाशा किया है, वो कौतुकी बात बताते हैं। सब कौतुकी कौतुक आपने क्या रखना। तो ऐसे भगवान की कृपा होती है, और भगवान जिसको अपना लेते हैं उससे भगवान चाहे सो करवा लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई अपने करने का, अपने को पाने का कोई जिम्मेदारी उतनी, अपने जानने का कोई अपने पर बोझा नहीं होता, कोई इच्छा भी नहीं होती, भगवान के सर्वथा अर्पित हो जाए। सज्जनों सच्ची बात है, गीता उपनिषद का, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, और गीता का सार है शरणागति, भगवान के शरण हो जाए। तो भगवान के शरण हो जाए, उनके फिर करना कुछ नहीं रहता। सर्वधर्मान परिचर्य मामेकम शरणम व्रज, भाइयों बहनों ये हरेक विचार श्रोता कर, भगवान के शरण हो जाए तो सर्व पाप विमोक्ष, भगवान के मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये बात भगवान के शरण होने की बात है। तो नारद जी महाराज शरण ही सदैव भगवान के ही शरण रहते हैं, भगवान का ही मान है। जहां जहां भगवान अवतार धारण करते हैं तो पहले नारद जी महाराज भूमिका तैयार कर देते हैं सब, जिसमें आकर भगवान खेले, ऐसी भूमिका तैयारी करिए। तो वो नारद जी कथा कहेंगे, प्रेम से सुने आप लोग। एक साधु मिले थे हमें, वो रामायण कथा भी करते थे कभी कभी, विशेष कथा नहीं कहते थे। वो कहता है, मैं महाराज भगवान से ये कहूं, महाराज आपकी इच्छा जो करूं तो मेरे को डर लगता है, भय लगता है। अब मना वजह से वो कर देंगे तो नारद जी की दुर्दशा करी, दुर्दशा करेंगे वो भगवान, तो मेरे को ऐसे करने में भय लगता है, क्या करूं, डर लगता है। ईश्वर से भगवान से ये नहीं कहता कि आप मर्जी है वैसे ही करो, ऐसा मैं कह नहीं सकता, डर लगता है। तो अब देखो नारद जी ने कह दिया है, भगवान ने तो कह दिया साफ, हमें इच्छा कह दी दयाला, जब साफ दिया और ऐसे पश्चाताप करने लगे नारद जी, तो भगवान ने कहते मम इच्छा, भगवान कहते मेरी इच्छा है, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, तुम्हारी बात नहीं, मम इच्छा कह दी दयाला। तो भक्तों के ऊपर भगवान का जो करना होता है, कोई कोई पाप और पुण्य का फल नहीं होता है, तो भगवान का भक्तों की आपकी शर्त होती है। ये भगवान और भगवान के भक्त है, दोनों की विचित्र बातें हैं। भगवान तो कहते हैं मेरे से भक्त बड़े हैं, और भक्त कैसे मेरे से भगवान बड़े हैं, मैं बड़ा हूं ये भगवान भी नहीं कहते, भक्त भी नहीं कहते, इनकी बड़ी शर्त की लड़ाई है। जैसे कोई आदमी है दो दुकान कहे हुए, तो ये तो ये दुकानदार कहते आप वहां से माल लो वहां ठीक मिलेगा, और वहां जाओ तो वहां से आप माल लो ठीक मिलेगा, और भीतर में सब एक है, कोई साधु कोई बड़े बन सकते है, वहां से दुकान है। तो लोग समझते हैं तो कैसा उदाहर है, हर एक आदमी तो अपना माल बेचना चाहता है, और ये तो दूसरी दुकान बताते हैं बड़ा अच्छा है, ये नहीं जाने दोनों एक मिले हुए हैं, तो इधर से माल नहीं उधर से अपने ही होता है। ऐसे भगवान और भगवान के भक्त होते हैं, तो भक्तों कहते भगवान बड़े, भगवान कहते भक्त बड़े हैं, तो बड़े बड़े कौन ही, दोनों ही बड़े ही है भाई। जिसको भगवान बड़ा माने वो छोटा कैसे हुआ, और भक्त तो भगवान का बड़ा मानते ही है सदा ही। तो ये शरणागति ये बात होती है, सर्वथा भगवान के अधीन हो जाए, सर्वथा भगवान के शरण हो जाए। इस शरणागति में बाधक होता है अभिमान, अपने में कुछ गुण का, विद्या का, बुद्धि का, वर्ण का, आश्रम का, योग्यता का कोई कोई अभिमान होता है मन में, बड़ेपन, वो शरण नहीं हो सकता। शरणागति बड़ा सुगम साधन है, हरेक शरणागत हो सकता है, परंतु अभिमानी शरण नहीं हो सकता। इस शरणागति इतनी सुगम है, जैसे कोई नींद लेना चाहे तो उसको क्या परिश्रम करना पड़ता है, भाई नींद लेने में इतने रुपये लगते हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना उद्योग करना पड़ता है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ नहीं किया नींद आ जाएंगे आप साहब। ऐसे भगवान के शरण होते हैं, शरणागति स्वतः भगवान की तरह हो जाती, इतना सुगम है। पर ऐसा वो ही कर सकता है जिसे भीतर अभिमान नहीं है, अभिमान वाला शरण हो नहीं सकता। वो करने का अभिमान जानता, मैं कर सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं प्राप्त कर सकता हूँ, ये भीतर अभिमान होता है, वो शरण नहीं होने देता। जो शरण होने से बहुत सुगमता से सब काम ठीक हो जाए, गीता ऐसी बात है। तो मेरा तो ये कहना है भाई बहनों से, अपने हृदय से हे ना आपके शरण लगाए, आप करो जो करो मर जाओ, अच्छा करो, मंदा करो, भला करो, बुरा करो, किसी जगह भेजो, कैसे भेजो, वो अपनी तरफ से कुछ ना कहता ही नहीं। भगवान ने जैसी मर्जी है जैसे करो, तो इस तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना है, ये बहुत सुगम साधन है और बहुत महत्ता का है। मेरे को तो कहते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, बहुत तरह वर्ष हो गए बोलते हुए, व्याख्या लिखते हुए, परंतु सब शरणागत की बात आती है तो मेरे को नई नई बातें मिलती है, विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है, विचित्र बातें मिलती है। और शरणागत में कितनी योग्यता, कितनी विलक्षणता आती है जिसका पारावार नहीं है। तत्व की पुरुष भी उसको जान नहीं सकता, जो ज्ञानी है, जीवन मुक्त महापुरुष है, वो भी नहीं जान सके, इतनी विलक्षण बात है शरणागति की। भगवान के शरणागत होने पर वो भगवान के सर्वथा शरणागत हो जाता है, तो भगवान उसके शरणागत हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथे भजाम्य हम, तो भगवान उसके हो जाते, फिर उसकी शक्ति का, योग्यता का कोई पारावार रहता है, और भगवान ही शक्ति काम करती है सभी। बोले सरल से सरलता साधन है, और इसका बड़ा भारी महत्व है। इसमें एक ही बात होती है, अपने में कुछ अभिमान होता है, वो शरण होने नहीं देता। तो अभिमान छोड़ दे, हे नाथ मैं तो कुछ जानू नहीं, तू जानो रघुनाथ। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आ रहे थे, गांव के पास पहुंचे तो संत को आते देखा, तो उसके पति शांत हो गए थे, वो सती होने जा रही थी। तो भी संत आ गया, ऐसा सुन सब सोने श्रृंगार किया हुआ, आकर महाराज ने प्रणाम किया, बाबा जी कह दिया, बेटी सदा स्वागत रहो, आशीर्वाद दे संतों ने। तो बोली महाराज आपके पत्र का को घोषा कौन हवा, संगी हमारे चल रही, हमें चल देना, हमारे संगी चलती है, हमें चलते जा रहे, सदा स्वागत रहो, हमारा सुहाग सब समाप्त हो गया। यह बात सुनी तुलसी मड़ा मंगाए गए, मस्त हाथ मुर्दे को हाथ दे दिया, मैं तो घुस जानू नहीं, तू जगह रघुनाथ, मेरे मुख से क्यों बात कर भाई, अब मैं क्या जानू, आप जानो। उठने जी उठा हो तो सदा शोर हो ही, तो भक्तों की बात इतने भगवान रखते हैं, अनोखी बात हो जाए भगवान की, ऐसी बात है विचित्र। तो भाई भगवान के शरण उठ पाओ, जरा माना मोक्ष आया वहां महाशक्ति ते ब्रह्म तत्व दो कृष्ण अध्यात्म, वो अध्यात्म जान जाता है, करो सब जान जाता है, ब्रह्म को जान जाता है, अधिभूत अधिदेव सहित जान जाता है, ये भगवान का समग्र स्वरूप है। तो भगवान का सगुण निर्गुण इसमें एक आदमी जाने, एक सगुण का आश्रय ले ले तो बेड़ा पार, निर्गुण का आश्रय ले ले तो बड़ा पार, कुछ नहीं जाने केवल राम नाम का ही आश्रय ले ले बस, और कुछ नहीं सगुण है निर्गुण है, सब बातें आपसे आ जाएगी। नाम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान के किसी अंग को सातों में छह बात कोई बात ले लो, उनकी पूर्णता हो जाएगी, क्योंकि भगवान पूर्ण है। सोने में कौन सा गहना कहाँ है कोई कह सकता है, कभी अमुक गहना यहाँ है, अरे तुम सवाल वहां से निकाल देगा गहना, स्याही में कौन सी लिपि लिखी हुई है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, क्या है, और मर्जी जो लिख लो स्याही भरी उसमें है। ऐसे भगवान तो सर्वतः पारिपादं सर्वतः अक्षर शिवमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्व महापृति स्तुति सब में भगवान रहते हैं। तो अपार असीम भगवान की महिमा है। सज्जनों जिस किसी रूप से आप भगवान का भजन करो, बस ये नाशवान पदार्थ की तरफ है, ये आसक्ति बाधक है। और संसार की वस्तुओं को लेकर ये अभिमान होता है। धन हो जाए तो धन का एक फूंक भर जाती है, विद्वान होते विद्वान की हो जाती है, हम साधु हो गए ये साधु की फूंक भर जाएगी बचपन में। तो कोई इनकी नाशवान जड़ चीजों का आश्रय लेने से ये बाधा होती है। उनका आश्रय नहीं ले तो स्वतः ही तो ममईवास हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से भगवान का साक्षात अंश है, इसकी कोई सी कमी है, कोई कमी नहीं है। इस वास्ते भगवान के चरणों में सोचो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक सुनाता हूँ, मुझे पाठ खोटी ज्यादा नहीं करता। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुए जिनमें आप गिनती नहीं कर सकते कितने दिनों से जन्मते मरते आए हैं, इसका कोई कह नहीं सकता। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे यार, आज भी अभी अभी, आज भी दिन तो शाम को रात्रि 12 बजे तक होता है, आज आज अभी सुधरे अभी, जरूर देरी नहीं है। हो ये राम को नाम जपो, राम जी का होकर नाम जपो, चिंता मत कर, कोई तरह की कल्पना मत कर, मैं तो राम जी का हूँ। हो ये राम को नाम जपो, तुलसी तज कुछ मार कुछ में छोड़ दो। संसार की आसक्ति है, मान है, बढ़ाई है, अभिमान है, सुख की इच्छा है, धन की लोलुपता है, मान की लोलुपता है, ये संसार की इच्छा है, ये मानक है। ये तो हो ये राम को नाम जपो, जैसे बच्चा माँ का होकर माँ माँ पुकारता है तो वो ही माँ दौड़ती है, जो जिसको वो माँ कहता है। जब हरेक माँ जाए कहे कि बोल तुम बोल के नहीं, अरे तुम माँ माँ पुकारता है, मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चे मेरे को माँ कहते कहते कहते रहते, मेरी माँ नहीं। वो जिसका होकर पुकारे वो ही जाएगी, चाहे जन्म दिया हो चाहे पालन करने वाली हो, जिसको वो माँ कहता है तो वो माँ जोड़ेगी, उस माँ की गोदी में आ जाएगा। ऐसे राम जी कहते हैं, पर संसार के बने हुए कहते हैं तो भगवान परवाह नहीं करते। केवल मैं तो राम जी का हो राम को नाम जो, खास बात है ये मर्म की बात है, भगवान का होकर भगवान को पुकारो, कुछ मत करो। जड़ चीजों नाशवान चीजों की जो लालसा है ये कुशंका है, ये कुसुम छोड़ करो, शंका ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण सुना। अच्छा, बैठाने का प्रबंध ठीक हो जाए तो बहुत भाई यहाँ भीड़ में बैठे हैं, जगह इधर खाली भरी है, आवे तब ही उनको बैठा कि वहां जाओ उस किनारे जाओ, माताओं ने उधर भेजे, भाइयों को भी उधर खाली जगह हम भेज दे उधर, तो यहाँ इतनी भीड़ हुई है मेरा, और वो जगह खाली पड़ी बिल्कुल बिल्कुल। तो बैठाने समय में भाई लोग ऐसा ख्याल रखे, दो चार पांच सज्जन खड़े हो जाए, गौरजारी पूजन करती है, अपने अनादिकाल से तेज जली आई है, ये गौरजा की पूजन करती है, कुमारी कन्या है, गौरी की पूजन करती है, गौरी और ईश्वर की पूजन, वही पूजन है जो सीता जी कर रही, सीता जी भी कुमारी कन्या है, तो पूजन करती सती के माता तुम तो ऐसी हो कि तुम हृदय में बसती हो, वैसे आप सामने प्रकट नहीं करती। तो माता जी ने खुद कहा कि मैं जाहिर रहती हूँ, मिले सोवर सहज सुंदर सावर, वही मिलेगा तुम्हारा जमा रहता है। और नारद जी के वचन सुन लो कि तुम्हारे पशु काट के हुए तो सुन हो गए, तो वही बात है, तुम कोई विचार ही मत करो। सरस्वती जी पार्वती जी आशीर्वाद दे रही है, एक कुमारी कन्या है, वे चारों ही थी और वैसे क्या थे गई, सीता जी की बहना उर्मली मांडवी सत्य की श्रुति भी ये भी साथ में ही थी। तो सब कोई मिला, तुम चिंता मत करो, वही तुम्हें वर मिलेगा। तो एक बात एक और है, लक्ष्मण जी राम दोनों थे ना, तो जैसे राम जी की दृष्टि सीता पर गई, ऐसे लक्ष्मण जी की दृष्टि उर्मिला पर गई। नंदन जी पहचाने अपनी खास अपनी खुद की खजाने दी है ये। तो राम जी का सरल स्वभाव सियासत नहीं, बड़ी सरस बात बता रहे हैं। राम जी ने जो बात कह दी लक्ष्मण जी ने नहीं कही, इसका एक कारण हुआ कि जब लक्ष्मण जी फूल फल लेने के लिए गए तो इसे सीता जी कहा कि हम ललित नर लीला करेंगे, जो तुम पारम करो प्रवेश, तुम बाप अग्नि में निवास करो और यहाँ रहो, अब सीता हरण होगा तो वो असली का नहीं। तो लक्ष्मण हुए मरमन जाना, तो लक्ष्मण ही पहले छिपा दी बात, तो राम जी भी छिपाई थी बात, छिपाते नहीं पता नहीं इस बात का। तो लक्ष्मण जी कहा बोले, आशीर्वाद तो दिया ही है और वे गुरु जी दोनों को ले दिया, गुरु जी ने तो आशीर्वाद दिया दोनों के लिए, सुपर मनोहर तो तुम्हारे और राम लखन भय सुखी भय सुखारे पत्नी पद सुन के सुखी हो गए। तो महाराज ने आशीर्वाद दे दी और राम जी के मन में थी इतना सरल उनका स्वभाव, राम जी जैसा सरल स्वभाव सरल चाहिए भाई। अपने मित्रों के तो साथ बात होती है तो वहां तो ऐसी बात कह सकते हैं, अपने से छोटे हो, अपने में श्रद्धा और पूज्य भाव रखते हो, उनके सामने ऐसी बात कह नहीं सकता आदमी, हिम्मत नहीं होती। और अपने देश के प्रति पूज्य भाव है, गुरु भाव है, उनके सामने ऐसी बात नहीं कह सकते। मित्र मित्र कह सकते कि मेरा ऐसा मन गया ऐसा, राम जी ने बेटे के समान लक्ष्मण जी उससे भी कह दिया, गुरु जी जाके कह दिया, सरल स्वभाव छुआ चलता ही छुआ ही नहीं आया ही नहीं चल, ऐसा सर्व स्वभाव है। जो मन में आ गई बात तो छिपाने से क्या बात, ये सरलता के लक्षण है, ये सरल स्वभाव ने मन को टिकलाई यथा लाभ संतोष सदाई, ऐसे भगवान को निर्मल जन्म निर्मल मन जन मोह मोह मोह पावा मोह कपट सबसे दृढ़ भावा, भगवान कपट सब निर्मल मन जोश में पाई पाओ। तो ऐसा निर्मल मन होना चाहिए साफ साफ, अग्नि कमी वैसे देखा दे बड़ी। तो पुत्र के समान लक्ष्मण जी को कह दिया, साक्षात गुरु जी के सामने जाकर साफ कह दी, ये दो के सामने बात कह नहीं सकता आदमी, ऐसी मित्रों के सामने कर सकते हैं, बराबर के मित्र होने बात हो सकती है। तो राम जी की ऐसी बात है, सर्व स्वभाव सुभाष चलता है। तो सज्जनों ये गुण धारण करने के है, अपने को भी ऐसा सरल स्वभाव रखे, अपनी जैसी बात है कह दे तो उनके द्वारा पाप नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता। मोठ कपट छल छिद्र में कपट छल छिद्र है ना, ये बहुत एक बड़ी बाधा की बात है। एक बात बताओ, एक मैंने वो विशेष बात मिली है, अपने काम क्रोध लोभ आदि को मोह को शत्रु मानते हैं, षड्रिपु है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छह रिपु है। तो ये रिपु परमात्मा की तरफ चलने नहीं देते तो ये बात ठीक है, परंतु ये भीतर में आ जाए नहीं चाहते हैं फिर भी कामना वृत्ति हो जाती है, काम वृत्ति क्रोध वृत्ति आ जाती है, अचानक कोई कहता तो वृत्ति भटक उठती है, ऐसी हो जाती है। तो इसमें इतना दोष नहीं है जितना कपट में छल छिद्र में दोष है, कि वो जानकर दोष करते हैं। तो इस तरह बहुत होगी जाती नहीं है। मेरे को तो एक सत्संग बहन ने बात सुनाई, मेरे को बहुत बढ़िया बात दिखी, मेरे को बात भी नहीं बढ़िया, क्योंकि ये तो परमसदा है, कामना लड़ना क्रोध लोभ मोह मद मद चाहते नहीं, परंतु भीतर में रहते हैं। पर तो कपट संसर्ग तो हम करें तब होते हैं, अगर नहीं करें तो कैसे होंगे। तो इसमें हम पापी हो दोष ज्यादा होते हैं, आपसे आया दोष मेरा जब दूर करना चाहते हैं नहीं हुए तो हमारे में कमी रही, पर हमारा दोष तो नहीं हुआ दया। और कपट संसिद्ध है ये नया दोष होता है। तो जितने आदमी चालाकी करता है छिपाव करता है वो बड़ा भाग न्याय करता है, अपना बड़ा नुकसान करता है। सरल स्वभाव से बात कह दे तो निहाल हो जाए, जिसमें संतों के सामने भगवान के सामने इनके सामने तो रखे ही नहीं छिपा। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट स्नेह, अरे का पर्दा भरतार से जिन देखी सब देख, उसे क्या पर्दा रखे। तो भगवान है संत महात्मा तो सब जानते हैं, उनके सामने क्या रखे। सीधी सरल हमें जैसी बात कह दी, उनके अवगुण जल्दी दूर हो जाते हैं। और कपट को चला भी रखता है ना बीच में तो बड़ा भारी अनिष्ट होता है, ऐसा हमारे देखने में आता है। मैं बातें कहता हूँ शास्त्रों की तो है ही, शास्त्रों के सिवाय ऐसी बर्ताव में भी मेरे देखने की बात आई है। क्यों कई दिनों से मैं बोलता हूँ बातें पूछता हूँ, लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, तो इससे बहुत सा अध्ययन होता है, इन बातों की पढ़ाई होती है। मेरे लोग पूछते तरह तरह की, उन बातों से मेरा भी अध्ययन बढ़ता है।